الحكيم أقل المتقين الصلاة والسلام على رسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم درشی پڑی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید دی وہ مقدس آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جدے اندر اللہ رب العزت نے بدر دی وادی جو مدد فرمائی سی اس مدد کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ البتہ تحقیق اللہ نے بدر وچ تہاڈی مدد کیتی حالانکہ تسی بے سرو سامان سو فتقوا اللہ پس اللہ کو ڈرو لعلکم تشکرون تاکہ تسی شکر گزار بنو رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو میدان بدر دے اندر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ لڑی گئی اور رمضان بھی پہلا رمضان سی روزے فرض ہونے تو بعد پہلا رمضان کا مہینہ آیا کہ وہ 17 تاریخ نو بدر دی وادی کے عظیم واقعہ پیش آیا تاریخ دے اندر بے شمار جنگاں نے غزوات نے مگر غزوہ بدر یہ عظیم غزوہ ہے کہ جڑا سب کو پہلے لڑیا گیا نیکی تے بدی دی پہلی ٹکر برائی تے اچھائی دا پہلا ٹکراؤ اور حالت یہ سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 313 غلام روزے رکھے ہوئے تلواراں نہیں گھوڑے نہیں سامان حرب نہیں خرد و نوش کا آلہ انتظام نہیں بعض روایات چاہتا ہے کہ ایک کھجور حصے چاہیے مگر انہاں 313 ہے مجاہدہ نے قسمتاں بدل کے رکھ دیتیاں، اپنا خون دے کے سادے تک نبی کریم دا دین پہنچایا۔ یہ بات کہن لگیا مینو کوئی جھجک نہیں کہ اگر وہ 313 یہ عظیم کارنامہ سر انجام نہ دیں دے تو شاید اج کوئی کلمہ پڑھن والا نظر نہ آؤں گا، اسی انہوں نے احسان تھلے دفنا کہ بدر کے آغازیاں نے تے شہیداں نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیتا کہ رہی دنیا تک قوم انہوں کی عظمت کو سلام کرے گی۔ اس وقت مختلف مقامات تے بدر دی واجب قربانیاں دین والیاں دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کیتے جا رہے ہیں، اور چونکہ مسلسل پروگرام چل رہے ہیں لہذا میں آج دے اس خطبے اندر اسی عنوان سے چند گزارشات پیش کراں گا۔ اگرچہ موسم کافی خراب ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، اور خرابی ہے موسم کی وجہ تو بیٹھنے واسطے خاطر خا جگہ بھی نہیں، تاہم میں احباب کی خدمت وچ التماس کراں گا کہ قریب قریب آ جاؤ تاکہ لوگ بیٹھ کے خطاب سن سکن، اور پھر جب نماز کا وقت آیا پھر پروگرام بنا کے ہو سکتا ہے اس وقت تک موسم بھی ساتھ دے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب دا آیا سب دی محبت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے قریب قریب ہو جاؤ تاکہ بعد میں آنے والے دوست جڑے نے وہ پریشان نہ ہو۔ مکے والے اپنی پوری طاقت لے کے تے بدر دی وادی چاہے، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دی 12 تاریخ سی غلاماں نو جمع کیتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں دے اندر خطاب فرمایا، مسجد بھری ہوئی سی، دو گروہ اس وقت موجود سن، ایک مہاجرین دوسرے انصار، ایک تو لوگ کہ جنہ نبی کریم پیچھے اپنا سب کچھ قربان کیتا، وطن چھوڑیا، جائیداد چھوڑیا، بچے چھوڑے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیا، اور حضور دے نال مکہ چھوڑ کے تے مدینہ طیبہ جائے۔ دوسرا جو انصار کا مدینے دے رہن والے او لوگ کہ جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مہربانی دا شرف حاصل سی، امام الانبیاء نے تقریر کی تھی، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں مکے دے مشرک پوری طاقت لے کے بدر دی وادی چاہ رہے ہیں، میں تمہوں اس واسطے بلایا کہ کیا تسی انہاں نال جنگ کرو گے؟ میں سمجھ رہا تھوڑے کول سامان حرب نہیں، خود و نوش والا انتظام نہیں، مگر میں تھوڑا جواب سننا چاہنا ہے، کیا تسی میرا ساتھ دیو گے؟ اسلام والوں ایک ہی جنگ لڑو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ سنیا تے مہاجرہ دی قیادت کر دیا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کے تینوں کھڑے ہو گئے، مہاجرین دی قیادت کر دیا تینوں کھلوتے، ابو بکر و عمر نے پگڑیاں اتار کے اپنے گلے پا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جیڑی انہوں نے التجا کیتی، جس جذبے دا اظہار کیتا، حضور دی بارگاہ وچ حضور دے خطاب تے انہوں نے جو جواب دیتا، شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے انہوں قلم بند کیتا مگر حل کر دیتی۔ حفیظ کہندا ہے ابو بکر و عمر کھڑے نے، جناب مقداد کھڑے نے، مسجد بھری ہے، ایک ایک پاس مہاجر بیٹھے نے ایک پاس انصار بیٹھے نے ابو بکر عمر نے عرض کی ارحاب ہے دورا ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ مال بھی صدقے جان بھی صدقے اولاد بھی صدقے اور اٹھے مقدار اٹھ کر عرض کی اے سلیم عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہنے والے ہم یا رسول اللہ اسی موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں اسی محمد عربی دے پروانے ہاں او حسن جنا اپنے نبی نو کیا جاؤ اپنے رب نو نال لے جاؤ اسی تے منو سلوا کھاوانگے کملی والے تہاڈا حکم ہوئے اسی سمندر وچ بھی چھلانگ لگا دئیے اپنی جاناں قربان کر دئیے امام الانبیاء نے مہاجراں دا جواب سنیا حضور کہندا بزرگاں نے مہاجر میں دکھائی جب توانائی تو رسول اللہ نے سن کر دعائیں خیر فرمائی تکلیف امام الانبیاء نے فرمایا بارک اللہ اللہ تمہیں برکت دے وے تہاڈا جذبہ قابل قدر ہے پر مہاجر بیٹھو تھوڑی گل تو سن لیے اور انہوں کا جواب سنن دے اور جڑے مدینے دے رہن والے نے تصویروں لٹے پٹے ہوئے لوگ ہو میرے پیچھے سب کچھ قربان کیتا جائے ذرا میرے بالوں کا جذبہ دیکھو امام الانبیاء سرور عالم ممبر پہ کھلوتے نے سرکار دیتے ہیں سامنے سب غلام موجود میں عبید کہندا صفے انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی تو صادق الایمان اٹھے دکھائی شان جنت کی حضرت صادق نے مان کھڑے ہو گئے ساری پگڑی اتاری گلے چکا لی دو ہاتھ رسول اللہ نے سامنے جوڑے ادب سے ان کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ ادب سے ان کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ اور غلام سید ارار ہے ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی آپ دے غلام سانو وہ وقت نہیں بھولتا جب تسا سڈے تے مہربانی کی آقا اس تو بڑا کی احسان ہے تھوڑا کہ تسا نے یسرب نو مدینہ بنا دیتا آقا تسی سارے مہمان بن کے آئے ہو خدا نے ہم غریب تیرا جب احسان فرمایا خدا نے ہم آزما کے ویخ لو سڈا خاتمہ اور اسلام سے ہوا ابھی پیچھے ہٹن والے لوگ نہیں باقی رہی قریشیا کی گل کملی والے ہو مہاجر کا جذبہ تصا ویخ لیا ابھی انسار ہاں مدینے کے رہن والے ہاں سارا ایک جواب ہے قریش مکہ تو کیا چیز ہے بے وہاں سے لڑ جائے اور سینا نے نیلا بڑھ کر سینا میں گر جائے امام الانبیاء سرور عالم دی بارگاہ مدینے میں انسان اپنا جذبہ پیش کر رہے یا رسول اللہ سی غریب ضرور ہوں یا رسول اللہ سارے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں یا رسول اللہ سارے کو تلوار کوئی نہیں سارے کوئی جوڑے کوئی نہیں پر کملی والے وہ تھوڑا عشق بڑا ہے اسلام کا جذبہ بڑا ہے محبت بڑی ہے کملی والے وہ سارا آخری جواب سن لو نہ کچھ کھانے کی حاجت نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے تیرے سر کی قسم اب سر کٹانے کی تمنا ہے امام الانبیاء نے فرمایا بارک اللہ اللہ تعالی برکت دے دے اچھا پھر اپنے اپنے نام لکھاؤ سرکار کا دربار لگا ہے غلام اپنے اپنے نام لکھا رہے ہیں کتاباں چاہتے ہیں نبی کریم سامنے عالم دی نگاہ مسجد نبی دے دروازے تے گئی کہ دروازے تے کریم دیوار نہ لکھ خاتون تکیا لگا کے کھلوتی چادر دی ٹکر ماری سی وہی اکھاں وچ آنسو نے امام الانبیاء نے فرمایا بی کون تے کیوں آئی ہے روکن کی تو منادی سنی نبی کریم نو جنگ واسطے سامان بھی چاہیے تو مجاہد بھی چاہیے آقا میں بڑی غریب عورت ہوں میرا باپ بھی بہت ہو گیا ہے میرا خامن بھی بہت ہو گیا ہے میرا کوئی بھائی بھی نہیں میرا جوان بیٹا بھی نہیں آقا خالد بڑی بھی ہے بڑی نظر دوڑائی ہے کوئی چیز نہیں ملی سوچے میں حصے تو رہ نہ جاواں ایک موتی میرے پلے سی میں وہ لے کے آ گئی ہوں حضور نے فرمایا پھر بھی کی پیش کرنا چاہیے مسلمانوں طرف جاؤ گے مائی نے چادر کا پلو ہٹایا کہ دودھ پیر والا بچہ رسول دیا قدمت رکھ دیتا امام الانبیاء دی اکھاں آنسو تیر گئے نبی کریم نے فرمایا بی بی ایک ہی لے کے آئی آقا میرا ایک بچہ ہے یا رسول اللہ میں جہاد وچ تیرے شریک کرنا چاہنی ہاں میرا بچہ لے جاؤ میں نال نال کروں گی میرا بیٹا بھی رسول دے نال گیا امام الانبیاء نے بچے نو اٹھایا سینے لگایا تے سانی چنی فرمایا اللہ تینو برکت دے رہے تیرے دل وچ اسلام دا کتنا پیار ہے پر بی بی اے بول نہیں سکدا چل نہیں سکدا تلوار پکڑ نہیں سکدا اے تے جنگ دے مفہوم تو بھی واقف نہیں میں لے کے کی کراں گا ہاتھ جوڑ کے کہندی اے میں سن لے تھوڑے دروازے تے آیا سوالی کدے خالی نہیں گیا آقا مینوں خالی نہ بھیجو آقا میرا نذرانہ قبول کر لو تسی قبول کرو طریقہ میں دس دینی ہوں امام الانبیاء نے سینے لگایا پر میں کی طریقہ سوچی رو کے کہہ دیا میں سنیا تھوڑے جان دے میری میں سنیا بچے تو مشرق تھوڑا سب لانا چاہتے ہیں میرے بچے کو نہ لے جاؤ آپ کا کسی دشمن کا کوئی تیر جب تھوڑے لایا تو میرے بچے کو چک کے سامنے کر دیا میں ناراض نہ کروں گی میرا بیٹا مصطفیٰ میرا قدموں تو قربان ہو گیا اللہ اکبر امام الانبیاء سرور عالم دی اکھاں چ آنسو گرے صحابہ کہندے نے رسول اللہ دی باری وچ قطرے گر پئے آسا دی عشق مارے اس بی بی دا کتنا جذبہ ہے امام الانبیاء نے بیٹے نو سینے لایا فرمایا میں قبول کر لیا اج تو بعد میرا ہے، پر تو اپنی گود پھیلاؤ، مائی نے گود پھیلائی، امام الانبیاء نے بچہ اپنی گود رکھیا، فرمایا میں قبول کر لیا اے میرے والوں تیرے کو میری امانت ہے، ان پرورش کر، اے بڑا ہو کے اسلام کا علیم سپاہی بن جائے گا۔ یارو یہ جذبہ سی نبی کریم دیا غلامہ، تاریخ دستی ہے مدینے دیا بڑھیاں کٹیاں ہو کے بیٹھیاں تے نال نال ایک دوجے نو دستیاں پیاں نے فخر نال، پہنے میرے دو بھائی نہ لکھا آئے نے، میرا خامن نہ لکھا آیا ہے، میرے دو بیٹے نہ لکھا آئے نے، دوجی کہندی ہے میرا ایکو بھائی بھی اپنا نہ لکھا آیا ہے، میرا ایکو بیٹا بھی نہ لکھا آیا ہے، کوئی کہندی ہے میرے چار بیٹے کٹھے جا رہے ہیں، کوئی کہندی ہے میرا باپ بھی چلے گا، میرا بھی چلے گا، بچہ بھی چلے گا، نال نال کیا جا رہے ہیں۔ ایک خاتون نے آ پڑی عورتیں کہ پہلے تو کیوں رونی ہے، رو کے کہندی ہے دو پتر نے تو دونوں چھوٹے نے، میں اپنے مقدر سے رو رہی ہوں، خامن بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں، بچے نے چھوٹے چھوٹے دو، سوچنی کلے میرے بچے بھی جوان ہوں گے تو میں امام الانبیاء دی بارگاہ پھیر دی، کتاباں چاہتے بچے کھیل رہے سن، ایک نو سال کا، ایک گیارہ سال کا، بچے قریب آ گئے، ماں نے کہا پا کے کیا امی اجازت تسی دے دیو، نہ لکھا ہوئے، ماں نے بچے نو سینے لا کے کیا شاباش جگر پائے ہو، پر تسی تے کدے میدان چ گئے نہیں، تہاڈیاں عمر چھوٹیاں نے، ماں کا منہ چم کے کہندے نے اماں اسی اور لمبے چوڑے دعوے نہیں کرتے، ایک وعدہ کر کے جانے ہاں، جانا دے دیں گے پر تیرے دودھ نو داغ نہیں لگن دیں گے، رسول اللہ کی بارگاہ تیرا سر اونچا چلے گا۔ ماں نے بچیاں نے سر تے پگڑیاں رکھی، چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دتیاں، جاؤ بچے رسول کریم دی بارگاہ چ نہ لکھاؤ، بچے خوشی نال چلانا لگا کے جا رہے ہیں، اقبال بھی روح کدھر پھرتی سی، اقبال کے اندر یہ راضی ہے تیرے پر اسرار بندے، یہ راضی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے لوکے خدا سمٹ کر پہاڑ اس کی حیبت سرائی۔ دونوں بچے دوڑتے دوڑتے کتارے لگ گئے، امام الانبیاء نے ویکھیا دو معصوم کھلوتے نے، آواز دے کے کیا بچوں کتاروں نکل کے ہو رہے ہو، کیوں کتارے لگے ہو؟ آقا نام لکھان آئے ہیں، اسی لیے آتے جاواں گے۔ امام الانبیاء فرمایا عالم نے بچیاں نو سینے لایا، فرمایا شاباش اسلام دے سپاہیو، تواڈے جذبے دی میں کدے کرنا، پر تواڈیاں عمراں بھی چھوٹیاں نے، کد بھی چھوٹے نے، میدان سپاہیاں واسطے عمر بھی ویکھی جاندی ہے، کد بھی ویکھے جاندے نے۔ دوویں بچے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے، آقا خدا دی قسم اپنی ماں کو خوش کے آیا، آقا مہربانی کرو ساڈے قد ناپ لو مت پورے ہو جان۔ امام الانبیاء ایک صحابی نو آخیا انہوں نے قد ناپ، کتاباں چاہتا ہے صحابی پیتا لیا کے کھلوتا، دوویں بچے اڈیاں چکی کھڑے ہو گئے، نبی کریم نے جذبہ ویکھیا، حضور دے آسن کرائے، وڈے بھائی نو بلا کے سینے لایا، فرمایا اچھا بیٹا تیرا نام لکھیا گیا، چھوٹے نو کیا جا تو اپنی ماں دی خدمت کر۔ چھوٹے نے ویکھیا وڈے برادر تے نام آ گیا تے میں رہ گیا، نبی کریم دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، حضور نے پوچھیا بیٹا کی کہنا چاہنا ہے؟ آقا تسا میرے وڈے بھائی نو قبول کر لیا نا، بڑی مہربانی، وہ عمر بھی زیادہ ہے، کہ او دا قد بھی زیادہ ہے. آقا تسلیم ہے. پر میں ایک گل پوچھنا چاہنا ہے, میدان جہاد جنگ دے موقع تے آقا عمر تے قد ویکھیا جاندا ہے یا طاقت ویکھی جاندی ہے؟ حضور نے فرمایا اتنے کہ طاقت کم آتی ہے یا رسول اللہ, پھر طاقت میرے چ زیادہ ہے نہ لو جن تصا قبول کیتا نا, میرا زور زیادہ ساری کشتی کرا لو. نبی کریم تے دلوں دے راز جانتے ہیں, دنیا والوں غلاموں کا جذبہ دکھانا چاہتے سن. حضور نے فرمایا چلو میں صحابہ کے آپ آؤ کل میں سے کشتی. کشتی شروع ہوئی, چھوٹے نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے دبایا, دبا کے کہنا ماں جایا ذرا سر نیڑے کر. وڈے ہاتھ نے سر قریب کیا, چھوٹے اکاں وچ ویکھیا تے چھوٹا روئے پیا, اودی اکاں وچ کافی نے چھوٹے نے رو کے کیا بھائی جان بڑے کریم دی بارگاہ ہے جہاں ایک واری منظور ہو جائے ردیا نہیں چاہتا. نبی کریم نے تھوڑا نام تے لکھ لیا تھی تو منظور ہو ہی گئے ہو بھائی, اور واسطے نبی کریم نے اگلی پانا تو جان ہے میری عمر بھی چھوٹی ہے میرا قد بھی چھوٹا ہے تو سچی گل ہے میرا زور بھی تھوڑا ہے, پر میرا میں ایک بہانا بنایا نال جان دا حضور دی اگلی واسطے تو جان کے گیا جانی بات بنتی ہے نہیں کہا بگڑتا کیا بڑے بھائی نے کہ اسی کرنا کر لینا تیرا نام بھی لکھا ہوگا. بڑا نیچے گر گیا, چھوٹا سینے سے بہ گیا, سینے سے بہ کے کہنا ہے کہ ان سے نام لکھا جائے گا نا. میرے گھر میں آنے ہیں دلا دے راز جانن والے نے اٹھ کے سینے لایا, فرمائے کا نام بھی لکھنا. مسلمانوں رات مدینہ طیبہ دی گھر ماوا پترا نو تیار پیا کرنا پراوا نو تیار پیا کرن بیویاں خامنا نو تیار پیا کرن. یار قربان جائیے ان خاتون دے جذبے تو ماں اپنے پترا نو سینے لا کے رات کہ میرے جگر دے ٹکڑیوں پہلی ماری رب دے محبوب نے پکاریا ہے, جاؤ اپنی جانا گہنیا پہن تو دے دیا, پر خبردار رسول کے پیر کنڈا بھی نہ چبے میں تاری ماں تمہیں پتی دارا نہیں پچے گی. پیڑا پیراوا نو کہہ رہی نے ویرو ویک نبی کریم تے کوئی تکلیف نہ پہنچی, بیویاں اپنے خاندان کہہ رہی نے میرے سرتاج رب کا محبوب تیرے حوالے بھی کرنی مہربانی کری اپنا سر کتنا پوی کٹا دینی پر فاطمہ دے بابے کی خیر ہوئے. مدینے دیا گلیاں شور پیا ہوئے ہیں, نعرے لگا جا رہے ہیں اس واسطے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا, کہ اس لشکر کا سر آپ کا بھی کملی والا تھا. یہ دنیا کے بڑے بڑے لشکر نکلے گی پر قربان جائیے ایسے لشکر جنا سپا سالار مدینہ کا تاجدار خود دے نہ تیر ہو تیر پر تکے ہو لکھن جلے پر نہ بھالے پر اور بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر اپیل کہنے کون جا رہے ہیں سال چلے نے کہ تاریخ پڑھ کے دیکھو کھجورے تک بھی اثر تھی نہ دل کے پیٹ بھرنے کو, یہ اللہ کے سپاہی کے چلے کے دن لینے کو. نعرے لگا رہے نے مدینے دیا گلی بیبیاں مکانہ دیا چھتوں سے کھلوتیاں نے کوئی دروازے کھلوتیاں نے, الوداع خدا حافظ سر کٹ جائے گا کچھ پرواہ نہیں کرتے امام الانبیاء سرور عالم دی معیت وچ بدر دی وادی پہنچے. رمضان دا مہینہ تے سخت گرمی, سورج سن جلاندا ہے تے ریت پیروں نوں تپش دیندی ہے. جب نبی کریم دے غلاماں نے بدر دی وادی وچ پاسے نبی پاک دا خیمہ لایا, امام الانبیاء سرور عالم دا مصلی بچھایا, سہرانے ویکھیا بڑے سونے مہمان آ گئے, بڑے پیارے پیارے پرانے آ گئے نے. میرے پانی کوئی نہیں, میرے گرم ہوا ہے, میری ریت گرم ہے. تاریخ کہندی ہے سہرانے رو کے رب دی بارگاہ التجا کیتی. سہرا کہندا ہے مولا مینو پتا نہیں سی ایک دن تیرے محبوب نے اتنے آنا, مینو پتا نہیں سی تیرے امیب دیا غلاما نے آنا. خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یا تشریف لائے گا. یا اللہ مینو پتا نہیں سی, پتا ہوں گا شبنم تیروس پہنتی رہی, بڑی بارشاں ہوئی, طوفان اینو ہی گزریا, میں کچھ پانی جمع کر کے رہتا, اج میں پانی نہ فٹاک کیتا ہوں گا, پر پتا نہیں سی اتنے اچھے مہمان بھی آؤں گے. میں تو سوچیا میرے سے کم آنا, پتا ہوں گا تو پانی جمع کر کے رہتا. وہ پانی آج ان مہمانوں کو پلا دیتا اور میں اپنی تشنگی دیدارِ حضرت سے بجھا لیتا. پر مولا میری مجبوری ہے, میرے پہلے پتا نہیں سی, تے ہن تیرا محبوب آ گیا, حضور دے غلام آ گئے نے. اگر اب میرے دامن سے ہمارے گلے میں آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. یا اللہ اگر اج بھی میرے وچوں گرم ہوا نکلی شیک نکلے گا تو نبی پاک کو میں شرمندہ ہو جاواں گا. ذرا سی دیر کو تو اپنے پارا بھیج دے یا رب. سہرا کہندے مولا تھوڑی دیر واسطے بارش دے دے, ذرا سی دیر کو تو اپنے پارا بھیج دے یا رب, اور بہارا بھیج دے یا رب, بہارا بھیج دے یا رب. نعرہ تکبیر, سہرا کی دعا قبول ہوئی, زبردست بارش ہوئی, جل تھل ہو گیا. جدھر کافراں کا پڑاؤ ہے ادھر زمین مٹیالی, جدھر صحابہ کا پڑاؤ ہے ادھر زمین ریتلی. ریت سے بارش ہوئے تو ٹھنڈا فرش بنتی ہے, مٹی سے بارش ہوئے تو چکڑ بنتا ہے. ادھر کافر تلکنے پھر دے لے, ادھر نبی پاک دے غلاما واسطے ٹھنڈا فرش مچ گیا. اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا فرش بچھا دیتا, تیرا تعالیٰ نے محبوب دے غلاما واسطے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلائی. تھکے ہوئے نے یاد غلام آرام کر لے, اس دوران اللہ قرآن میں فرمانا ہے تھا انہوں نے نیند تاری کی تھی, تم تاری کی تھی کیا ہو جنگ کے موقع تے نیند بھی آؤں گی جان بھی فکر ہوں گی. اللہ فرما ہوا نو تو چل تے انہوں نے فنون کی تاری کر تاکہ میرے یار دے نام میرے محبوب دے نام آرام بھی کر لے تے دشمنوں بھی پتا چل جائے انہوں نے ہتھیاروں تے فکر ہی کوئی نہ ہوتی. ساری فرما رہی ہے ڈر کے ستے ہوئے دل سے کیا بدکاری ہو رہی تھی. اللہ اکبر, صحابہ سب ستے ہوئے اس پری کائنات وچ. اج رب دے نام لینے والوں وچوں اکو آمینہ دا لال ہی جڑا جاگدا سی. سا ساری رات نبی کریم نے مسلح پر گزاری، سب سے رکھا زلفا بکریا نے اچھا بچا سننے، نبی کریم نے رو کے کیا مولا میں ساری پونجی لے میرے دامن میں جتنا موتی سن سارا کٹا کر کے لے ہوئے مولا کنہوں فضا دے دے کامیابی دے دے، اگر تم کامیاب نہ کیتا میرے ساتھی مارے گا تیرے اللہ تیر قیامت تک زمین تے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ وہ دعا ہے جی ساری زندگی نبی پاک نے صرف بدل کی، حضور نے یہ الفاظ کدے بھی نہیں کہے کہ یا اللہ تیرا نام لینا ہمارا پھر کوئی نہیں رہے گا. نبی کریم سجدے پہ ہیں یا اللہ تیسا تیرا پھٹے پرانے کپڑے سامان کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، گھوڑا کٹورے کوئی نہیں، جیسا سامان ایمان میں انہیں انار مشرق کٹھا ہو گئے جنگ جو لڑکا بہادر دور انہوں کو سامان بھی ہے اصلا بھی ہے پوری تیاری کر کے آئے نے وہ ہزار کی تعداد وچ نے میرے کو 313 تیوری نے ہفتے میں نبی کریم سر سید پایا روسا بکھری نے رو رہے نے دعا کر رہے ہیں قرآن سنا قرآن کی کہنا ہے اللہ فرمانا ہے سور مسلمانوں ذرا سوچو ایڈا بے سرو سامانی دا عالم ہوے تے کملی والا اس طرح دعا پیا کرتا ہوے تے جدو جبریل رب دا فرمان لے کے آیا ہوے گا مصطفیٰ دے دل تے کتنی بہار آئی ہوے گی. جبریل ضرور بیمار گا چاہتے کملی والا سجدہ کر رہے ہیں تے جبریل کو لان کے رب دا پیغام پیا سناؤں گا ان تستریسون ربکم صحابہ کرنے میں تمہیں پتہ لگ گیا کال مل گئی ہے نے طبل بجایا. بکواس کر رہے ہیں, غلط قسم کے نعرے لگا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. اب مجھے اپنی فوج کو تیار کر کے لے آیا. اس بار کہنے کا پہلے میں آگے جاؤں گا. اتبا نے ولید مار لیا, شہبان مار لیا, ایک بیٹا ایک بھائی, یہ تینوں میدان چاہے. اور بدر کی جنگ وہ جنگ جتھے پھرا کے مقابلے پھرا آیا, مامے کے مقابلے چانجا آیا, چاچے کے مقابلے چتیجا آیا, باپ کے مقابلے چ بیٹا آیا. اتبا یہ ابو جہل والوں آیا ہے تو بڑا طاقت والا ہے, تو بڑا شاہزور ہے, تو ولید تو شہبہ یہ مریض لوگ نے جنگ جو لڑا کے. اور حضرت ابو حذیفہ یہ اتبا کے بیٹے نے, تو نبی پاک دیا زلفا نے کہہ دی. جب اتبا میدان میں آ کے آواز دیندا ہے محمد بھیج میرے مقابلے چ بندے, میں اتبا وا, میرا نام تو جاننا ہے, مجھے اسی طرح پہچاننا ہے, میرے نال ولید ہے, شہبہ ہے, بھیج. یار تاریخ دستی ہے حضرت ابو حذیفہ نبی پاک دیا قدم نو آ کے چمیا, آقا اجازت دیو نا میں ذرا ابے کا منہ بند کرا. نبی کریم کی اکھ چ آنسو آ گئے. رحمت للعالمین نے اس بات کو پسند نہ کیتا جو پتر پیو نو مارے گئے, کنڈے بچھان مارے تو دعاواں دین والا رسول, گلے کپڑے پاؤ مارے تو معاف کرنے والا رسول, پورا کرکٹ سکن والے امیر کے مال داریا کرنے والا نبی, باپ نے سامنے جامے سے تلوار چکے. نبی کریم نے فرمایا شاباش, خدا تیرے جذبے قبول کرے, پر حذیفہ تو اپنے کے مقابلے چ نہ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رو کیا, میرے غلامو تو سب پہل نہیں کرنی, آواز نہیں نکالنی, شور نہیں پڑنا, یا حیو یا قیوم دے ورد کر دیا, دشمن نال برسرے پیکار ہونا ہے, پر میرا حکم جی تو سب کسی کو چھیڑنا نہیں, تے سجنوں جڑا پھر تھوڑا چھیڑے انہوں چھوڑنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بھی تیرے, تے سرکار صحابہ دیا صفا نو درست کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ, سب بندی نبی کریم خود کر رہے ہیں. یار تاریخ نے ایک اور بھی چوکا دینے والی گل کی تھی, نبی کریم نے ایک صحابی نے حضرت سواد موٹے نے پیٹ کافی بڑھیا ہوا ہے, غربت عالم ہے, صرف چادر بدی ہوئی ہے, دھوتی بدی ہوئی ہے, یہ چادر کرتا کوئی نہیں, جسم ننگا ہے, تلوار بھری ہوئی ہے, کتار رکھ موٹے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بھی تیرے, کہ سرکار صحابہ دیا صفا نو درست کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ, سب بندی نبی کریم خود کر رہے ہیں. یار تاریخ نے ایک اور بھی چوکا دینے والی گل کی تھی, نبی کریم نے ایک صحابی نے حضرت سواد موٹے نے پیٹ کافی بڑھیا ہوا ہے, غربت عالم ہے, صرف چادر بندی ہوئی ہے, دھوتی بندی ہوئی ہے, یہ چادر کرتا کوئی نہیں, جسم ننگا ہے, تلوار بھری ہوئی ہے, قطار کھلوتے ہیں, ساری قطار تو تھوڑا جہا آگے پیٹ بھی باہر نکلیا ہوا ہے. نبی کریم قطار ٹھیک کردے کردے آئے, سرکار نے فرمایا سواد پیچھے ہٹ, قطار الگ پیچھے ہٹے. نبی کریم اگے نکلے, سواد پھر آگے ہو گئے. نبی کریم مڑ کے آئے, ہمیں کیا سواد پیچھے ہٹ, قطار لگ, سواد پھر پیچھے ہٹے, حضور اگے گئے, سواد پھر اگے آ گئے. نبی کریم تیسری مرتبہ آئے, حضور نے اپنے تیر کا کوڑا کرن والا کوئی نہیں، تسا مینو تکلیف دیتی ہے، تسا میرے پیٹ نبی کریم نے سجے پاسے مہاجرہ مل ویکھیا، اللہ اکبر. حیدر کرام نے ولید نو اپنا تعارف کرایا, ابو عبیدہ نے شیبہ نو تعارف کرایا, مگر کتاباں چاہتا حضرت ابو عبیدہ آ کے گئے مگر لطیف العمر سن یہ سب تو معمر سن آ گئے میدان چ. عتبہ نے امیر حمزہ نے دیکھا کہنے لگا ٹھیک ہے تم میرے جوڑ دا بندہ. امیر حمزہ نے کیا مجبوری یہ ہے جی نبی پاک نے سختی نے منع کیتا تسا چھیڑنا نہیں, اسی مجبور ہاں اصا پہل نہیں کرنی, تو اپنی لوڑ ادمائی کر لے, تو ایک باری چھیڑ کے تو ہے حضور نے چاچے نو پھر مستفا نے اجازت دیتی ہوئی ہے. اتبا نے مار کیتا, امیر حمزہ نے مار بچایا, فرمایا کوئی اثر نہیں اور بھی تے پوری کر لے. اتبا اپنا پریشان ہو گیا, ایک ایسی گلا پیا کرنا امیر حمزہ نے نعرہ تکبیر لگایا, نبی پاک والا ویک کے گیا کا دعا کرے وہ نگاہ سوندی ہو رہے گی صرف دشمن کا کٹاں گا. آپ نے تلوار کا وار کیتا, تلوار نے خواب کٹیا, خواب کر کے سارو کٹیا, سر کٹ کے گلا کٹ کے سینے سے پہنچی. اتبا زمین سے گر گیا, حضرت نے سر کٹ کے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا. ولید بھی بڑا شب ہو رہے, پیڑی روزور کا اندازہ ہی کوئی نہیں, انہیں بھی طاقت ہے, ادھر بھی طاقت ہے, ادھر بھی مکی ہے, ادھر بھی مکی ہے, ادھر بھی لوڑ والے, ادھر بھی لوڑ والے, وہ بھی جنگ جوئے, یہ بھی جنگ جوئے, خون لکھ کے قبیلہ لکھ کے متن لکھ کے فرمایا ولید تو بھی اپنی نفرت پوری کر لے. ولید نے حملہ کیتا, کبھی پاس نے روکیا, پھر قوت حاضری نہ کرام نے روک لگائی کہ ولید دل آش نے دو ٹکڑے کر دیتے. اسی کا اقبال کہنا ہے اسلام کے دار من میں بس دو ہی تو گوہر ہے. اقبال کہنا میں سارے مدار دیکھے نہیں, پھر سارے عمل بن چن اسلام پسند آیا, پھر میں اسلام اٹھایا, اسلام بھی مجھے دو موتی دسے نے. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو گوہر ہیں, اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو گوہر ہیں, ایک سجدہ اللہ, ایک سجدہ شبیر. اقرار کے جذبے ویخ کے نا حضرت ابو عبیدہ دی نگاہ علی ول گئی, تے شاباش تے آفرین دا نعرہ ماریا. ایک لمحے واسطے توجہ ہوتی شرار لو, شہبہ نے آپ نے حملہ کیتا تے آپ دی پنڈلی کٹ گئی, پنڈلی کٹی تے زمین تے گر رہا سن, تے شہبہ حملہ کرنے واسطے آنا پیا سی, تے علی اور مرتضیٰ دی نگاہ پی گئی. کنیا تے مولا علی نے چک لیا, نبی کریم نے قدم چا کے رکھیا, ارے کی تیرا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا غلام سوڈا لکھنی ہے تو تینوں نے اسے تیر کر رہے ہیں. ابو عبیدہ حضور دی بارگاہ چرچ کرتے نے آقا جی میں مر جا تو کیا میرے شہادت دی موت نصیب ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا شہادت تیرے مقدر چ لکھی جا چکی ہے. میں ہوا شہید کے خون کا پہلا کترا گر جائے انہیں دیدار الہی نصیب ہوتا ہے, جنت کی عورت ہے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں. پھر لڑائی شروع ہو گئی, فوجاں آپس میں ٹکرا گئی, دشمن نے ایک چال چلی, افواہ پھیلائی کہ ساڈا ایک لشکر مدد واسطے پہنچ رہے ہیں, مکے تو تازہ دم لشکر بھی آ رہے ہیں اگلیاں کا حوصلہ پست کرنے واسطے. جب یہ افواہ پھیلی نا تو بادشاہ صاحب نے آخیا یا رسول اللہ سنے انہوں نے ربكم اللہ فرماتا ہے یاد کر دو کملی والا اپنے غلاموں نو کہندا پیا سی اللہ یا کم سے یا کم میرے غلامو کیا تہاڈے واسطے کافی نہیں ای امیدکم ربکم کہ اللہ تہاڈی مدد کرے بے ثلاثہ اعلی فیم من الملائکہ منزلین 3000 فرشتے بھیج کے صحابہ نے خوشی دے نعرے مارے 3000 فرشتے ہو رہے ہیں کملی والے نے فرمایا اے نہیں 1000 اگے 3000 اور سنو بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بے خمسہ تے آلافم من الملائکہ تے مسلمین تو ساں صبر کیتا تقوی اختیار کیتا اللہ پہلے لار بیچ کے مدد کرے گا قربان جائیے صحابہ دے حوصلے اور بلند ہو گئے بارش شروع ہو گئی ہے دوست قریب قریب آ جا تاکہ دوستوں کم از کم بارش تو پناہ مل سکے سارے دوستوں شکر جتنا قریب آ سکتے ہو قریب آ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے بس آخری بات قرآن کریم نے کمال کر دیتی قرآن کے اندر نبی کریم نے فرمایا 5000 فرشتے آئے نے 3000 آئے نے 1000 کا رب نے پہلے وعدہ کیتا سی 1000 پہلے پھر 3000 پھر 5000 قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یاد کرو وقت ربوں کا الملائکہ تے کملی والے او یاد کر جدو تیرے رب نے فرشتیاں ول وحی کیتی بدل وچ اللہ نے فرشتیاں ول وحی کیتی ربوں کا الملائکہ تے فرشتوں میں بھی تھوڑے نال فرشتوں میں بھی تھوڑے مسلمانوں میرا وجدان کہندے فرشتیاں نے کیا ہوئے گا یا اللہ 1000 اگے گیا 3000 اور بھیجے نہیں 5000 اسی بھی جا رہے ہیں تے پھر تو کہندے میں بھی نال ہوں ایک فرشتہ ہی سارے واسطے کافی ہے کہ اسی اتنی تعداد بھی چل رہے ہیں کہ تم پیا کہنا میں بھی نال ہوں قدرت نے ضرور کیا ہوئے گا فرشتوں میں پتا ہے ایک ازرائیل ہی کافی ہے وہ ہی تر جائے تو بھاری تو بھاری ہے پر میں بھی نال ہوں اس واسطے کہ سجدے پہ کہ یار نے تھنوں نہیں بلایا میں نے بلایا چھیڑے ہیں کیا تک جس کے بچنے بابو نے چھوڑے جوڑا نے مارے ہو جوڑ تو سٹ بڑی ہوئی بڑی تکلیف ہوتی ہے کی ہوں گی صحابہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس فرما نے کوڑے چلن کی آواز آتی سی تو مارن والا نظر نہیں سی ہوتا کہ سارے کل میں آواز آتی تھی اک میں ایزوم ایزوم اگے چل یار سو ایزوم کون ہے نبی پاک نے فرمایا جبرائیل جس گھوڑے تے بیٹھا نا وہ نام ایزوم ہے فرما نے کسی کافر نو اسی مارنا چاہتے سا تلوار چکنے سا وہ پہلے ہی ڈگ پہ وہ سارا کٹیا جاتا سی سانو یقین ہو گیا یہ اللہ والوں مدد ہے محبت سے مار اور دو بچے انہیں ابو جہل نو جا کے شدید زخمی کیتا ابو جہل تڑپڑا پہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک نے فرمایا جا وہ سر کٹ کے لیا حضرت عبداللہ ابن مسعود تلوار چکی ابو جہل کے کول آئے ابو جہل نے آخیا تو کون ہے فرمایا تو میرے نہیں جانتا میں کون میں نبی پاک کا غلام عبداللہ ہوں کی کرنا ہے میں تیرا سر کٹانا ہے ابو جہل نے آخری لفظ کہندا سر بے شک کر کٹ میں تیرے روکتا نہیں پر ذرا تھلو کر کے کٹی تاں کہ باقی سرنج پیا ہوئے ذرا گردن لمبی معلوم ہوئے بد بخت کہندا ذرا تھلو کر کے کٹی تاں کہ گردن ذرا لمبی معلوم ہوئے دوجی گل ابو جہل حضرت عبداللہ کو پوچھتا ہے کہندا ایک کوڑے چلن دی آواز آتی تھی ساڈے بندے ایویں ڈگتے جاندے سن یہ کی سی انہیں فرمایا اے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے تھوڑا کٹایا یہ تھوڑی ٹکور فرشتے کی تھی ہوں دیکھو وہ سر کٹن لگا کہ آخری وقت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے اے فرشتیاں نے تمہیں ماریا ہے ابو جہل کہندا ہے پھر تسی فتح دے جشن کیوں منا دے سانو پھر فرشتیاں ماریا تو سانے نہ ماریا صرف عالم کے فرشتے ہوئے تو سست نہیں آئے ایسا جائے اور بے وقوف آدمی قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن میں اس فتح کا اعلان کر دیتا میرے کو وقت نہیں ورنہ میں تفصیل عرض کرتا نبی کریم دے کہ غلام نے کیسی کیسی جان ساری پیش کی تھی مسلمانوں ایمان نے دسو جی حضور دے او غلام اسلام واسطے ایڈی قربانی نہ دیں دے اج سانو اسلام نصیب ہوں اج اِسی کلمہ پڑھتے نظر ہوں ابھی انہوں نے احسانہ تھلے دفاع انہوں نے اپنے تن من دھن وطن اسلام کی عظمت واسطے قربان کیا اج مسجد آباد نے انہوں نے قربانیاں نے صدقے اج اسی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے قربانیاں نے صدقے اج اسی مسلمان کہلانے ہیں انہوں نے قربانیاں صدقے لہذا ہر مسلمان سینے اندر جذبہ جہاد پیدا کرے شوق شہادت پیدا کرے کشمیر بوسنیا فلسطین قدرت میں مسلمان ہر جگہ کے مسلمان ظلم کی چکی پسرے ہیں اس وقت ضرورت ہے اسی پکے سچے مسلمان بن جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام کو اپنا تن من تھن قربان کریے اور پکے مسلمان بھی اللہ نے نشانی کی بیان کی تھی اللہ فرمانگا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم مومن کی نشانی ہے وہ سامنے اللہ کا ذکر آ گیا وہ دل ڈر جاتا ہے پہلا تو یا تلہم آیاتہ زادت ہم ایمانا قرآن پڑھا جائے تو مومن کا دل بڑھ جاتا ہے انہیں ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان ہی زیادتی ہوں گی